w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Czas na raport powodziowy Polskiego Radia. To jest raport powodziowy. Minęła 12 i raport powodziowy na trzech antenach Polskiego Radia. Radiowej Jedynki, Radiowej Trójki i Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski, a na początek najświeższe informacje przedstawi Wojciech Kusiak. Raport powodziowy. Fala wezbraniowa dociera do Ścinawy. Poziom wody ma wzrosnąć o 15 cm i przekroczyć 6,5 metra. Jutro fala wezbraniowa ma dopłynąć do Głogowa. Województwo zachodniopomorskie przygotowuje się na nadejście fali wezbraniowej. Prognozy meteorologiczne są bardzo pozytywne. Dobre są też przewidywania dotyczące Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Nie zwiększa się tam stan wody, co ułatwia przygotowania na nadejście dużej fali, poinformował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Rozpoczęło się szacowanie strat wyrządzonych przez powódź. Ze wstępnych obliczeń wynika, że w województwie dolnośląskim wyniosły one co najmniej 3 miliardy 655 milionów złotych. Poinformował o tym wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Zastrzegł jednocześnie, że dane te nie są ostateczne, ponieważ część powiatów nadal walczy z żywiołem. Trudno jest tam więc szacować straty. Sanepid apeluje do poszkodowanych w wyniku powodzi, aby wracali do swoich domów dopiero po inspekcji służb budowlanych. Wiele budynków grozi zawaleniem. Przebywanie w nich stanowi zagrożenie dla życia. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski przypomina też o tym, że szlam popowodziowy może być skażony bakteriami, patogenami i substancjami chemicznymi groźnymi dla zdrowia. Premier Donald Tusk powiedział, że nie wszyscy poszkodowani na skutek powodzi będą mogli szybko wrócić do swoich domów. Jednocześnie podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu szef rządu zapewnił, że wszyscy będą mieli gdzie mieszkać. Powodzianie otrzymają wsparcie od państwa. Oprócz pieniędzy na bieżące wydatki będą mogli też liczyć na pomoc w odbudowie domów. Na ten cel będzie można otrzymać do 200 tysięcy złotych. Straty po powodzi w Dolnej Austrii są szacowane na 600 do 700 milionów euro, czyli równowartość 3 miliardów złotych. Najbardziej dotknięty przez żywioł land liczy straty i sprząta, choć nie wszędzie jest to możliwe. 12 osiedli i część wiosek wciąż nie jest dostępnych. Ponad 100 dróg pozostaje zamkniętych. Mimo powodzi w Czechach odbywają się wybory do samorządów regionalnych. W 1/3 okręgów Czesi wybierają też senatorów. Głosowanie zorganizowano również na terenach dotkniętych żywiołem. Improwizacja to słowo najczęściej pada w kontekście wyborów na terenach popowodziowych. W Karlowicach głosowanie odbywa się w rozstawionym przez strażaków ogrzewanym namiocie. W Boguminie z kolei wybory odbywają się w remizie, która jeszcze w środę była zalana wodą. W 5 gminach organizację wyborów musiał przejąć od samorządu resort spraw wewnętrznych. W rejonach dotkniętych żywiołem działają też mobilne komisje objeżdżające miejscowości z urnami do głosowania. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. I łączymy się z Głogowem. Głogowem, który czeka dopiero na nadejście wielkiej wody. Tam jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To jaka sytuacja w Głogowie, gdzie, no, myślę, sporo niepokoju. No tak, sporo niepokoju, chociaż na pozór wszystko jest w porządku, jest weekend, piękna, słoneczna pogoda. Widziałem też ludzi, którzy w bezpiecznych oczywiście miejscach choćby uprawiali jogging. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że w Głogowie nie ma paniki i te przygotowania do obrony przed wielką falą widać. Są zabezpieczone na przykład wejścia do budynków w pobliżu Odry. Widziałem też całkowicie zasłonięte workami z piaskiem okna, ale jednak jest to mniej widoczne niż chociażby we Wrocławiu, gdzie w centrum te worki z piaskiem dosłownie rzucają się w oczy od razu, jak tylko się wysiądzie z samochodu czy z pociągu. Natomiast w Głogowie przy samej rzece spotkałem panią Marzenę Krawczyk z głogowskiego Bosmanatu, która z niepokojem patrzyła na poziom wody przy tym różowym moście tolerancji w Głogowie. Jest poczucie, no bo jest 622, bardzo szybko dzisiaj rośnie, nie? Także no... W oczach widać. W oczach widać, co chwilę monitorujemy, także No rośnie i to dużo, szybko, dosyć szybko. No ale widzę, tu jeszcze trochę zapasu jest. Jest, no widzi pan, w 97 jest tam kreseczka, nie? No ale myślę, że aż tak nie dojdzie. To jeszcze do 97, do tej kreski jakiś metr, pół metra? Metr będzie. Jesteście jakoś tu zabezpieczeni? Oczywiście, no jak widać, i woreczki wszędzie, i tam już pozatykane, także wszystko jest pozabierane, pomościki, sprzęt cały, także... Oby nie było. Mamy nadzieję taką, że nie będzie, nie? W mieście nie czuć strachu. Mieszkańcy przychodzą patrzeć na taką ciemną, naprawdę to jest taka w kolorze brunatnym wodę, która w nurcie wciąż się podnosi. Wszyscy jednak liczą, że miasto przed tą wielką wodą się obroni. No, jest ona coraz to wyżej. I to jest w porównaniu z 97 to już prawie tak dochodzi. Ale widzimy, że służby jakoś działają. No, możliwe, że są bardziej poinformowane niż w 97, bo w 97 to jednak było trochę gorzej. Teraz trochę jest lepiej, mi się wydaje. No i sam poziom wody nie jest taki wysoki, jak było kiedyś. No ale tutaj właśnie, przed nami teraz przepływa kłoda taka ogromna. Bo idąc wyżej w Odrę, bo jestem wędkarzem, jeżdżę te 2-3 kilometry dalej na Odrze wędkuję, tam się nic nie robi. A bobry poprzewracały te drzewa tego i tam nikt tego ani nie usuwa, ani nie robi nic z tymi bobrami, a to jest jedna wielka blokada przecież. Przecież te wały no, nie były robione, kupę lat. No, coś tam próbowali, coś. No i teraz jest ryzyko, że będą przesiąkać. No i postanowiliśmy to sprawdzić teraz dosłownie. Nasz wóz satelitarny Polskiego Radia stoi obok wałów, obok nas dosłownie kilkanaście metrów, ogromna sterta piasku, który tutaj został przewieziony. Jesteśmy w podgłogowskiej wsi Serby, którą tak naprawdę można traktować jako dzielnicę Głogowa. Tutaj jesteśmy wzdłuż starorzecza Odry i tutaj jest dosłownie, kłębi się tłum ludzi. Jest wywrotka, która przywozi piasek. Ludzie wsypują ten piasek do worków. To wszystko jest układane w odpowiednie sterty. No i kto może, to pomaga. Jak mi mówili ci ludzie, którzy tutaj są, każda para rąk się przyda. Ta wysokość. System jest cały pracy, prawda? Tutaj widzę, worki są przygotowane i od razu sznurek. Tak, wszystko przygotowane. Każdy jest za coś odpowiedzialny i swoją pracę wykonuje. To, co przyjdzie pod ręce, podejdzie, to robimy. Silni ludzie, praca z łopatą. No teraz jest to pół godziny, bo przyjechałem z pracy. Przespałem się troszkę i na wał. Z obowiązku obywatelskiego. Każdy powinien przyjść na wał i teraz pomagać. No jest ogromne poruszenie, jest naprawdę cały przekrój społeczny ruszył do pracy. Ogrom serc, które nam tutaj pomagają i naprawdę ja jestem niesamowicie podniesiony tą całą atmosferą. Na razie dajemy radę. Przede wszystkim nie ma paniki. U nas nie ma paniki. Mamy świetnie przygotowane tutaj 3 punkty i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Tą akcję zaangażowana oczywiście jest lokalna straż pożarna, ale też wczoraj pomagali żołnierze, być może dzisiaj także w to miejsce zostaną skierowani. Natomiast mieszkańcy mówią, że oni się do tego czasu trudnego bardzo dobrze przygotowali, bo już wcześniej przy pomocy miejscowego geodety wykonali pomiary wysokości tych wałów. No i w te konkretne, najniżej położone miejsca tych wałów, tam zmagazowano worki, wtedy kiedy jeszcze można było po tych wałach jeździć kładami. Kłady też oczywiście był to sprzęt, który wykorzystali mieszkańcy, którzy je właśnie posiadali. Tam zmagazynowano te worki, zresztą przejeżdżając wzdłuż wałów widać, że co jakiś czas, co kilkadziesiąt metrów są takie właśnie magazyny tych worków, które czekają, czy w tym momencie nie będzie i w tym miejscu nie będzie trzeba właśnie tych worków użyć. Natomiast jak patrzę, to wciąż przybywają nowe osoby i tam ta walka trwa. Walka na razie z piaskiem, walka z układaniem tych zapasowych worków. Czy one będą tutaj potrzebne? Tego jeszcze nie wiemy, bo tak spoglądając poniżej, to ten poziom wody tutaj jest wysoki, ale jeszcze wciąż się trzyma w korycie, nie występuje z tych wałów. No i trzeba podkreślić, że te informacje bardzo różne, bardzo często sprzeczne o tym, że wały puszczają, że przemakają i tak dalej, często się nie potwierdzają, także warto zasięgać tych informacji bezpośrednio u źródła w swoich sztabach kryzysowych w okolicy swojej miejscowości, żeby ta panika nie była siana, a najlepiej też, jeśli ktoś może, to zgłosić się do tego typu punktów, przy jakim teraz jesteśmy, gdzie ludzie po prostu, bardzo różni ludzie, to nie muszą być ludzie silni, żeby machać łopatą, niektórzy po prostu rozdają worki, niektórzy segregują te worki, niektórzy dzielą sznurki po prostu na jakieś tam fragmenty i ktoś jeszcze te worki zawiązuje, potem pan nakłada je na specjalną koparkę z taką dużą szuflą i gdzieś tam dalej są wywożone, także jest to jedna wielka fabryka, serce rośnie, jak się patrzy na takie zaangażowanie ludzi, którzy mówią, no właśnie, to jest nasz obowiązek obywatelski, bo chcemy pomóc, chcemy ochronić nasze domy, naszą miejscowość. Jak słyszeliśmy przed chwilą, ten poziom Odry w Głogowie to około 6 metrów 22 centymetrów. Metr mniej więcej brakuje do tego poziomu z 1997 roku, ale jutro według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poziom Odry ma przekroczyć 7 metrów i w poniedziałek opadać. Z Głogowa Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję, ale przy Odrze wcześniej, zanim ta woda dopłynie do Głogowa, to wcześniej jest Ścinawa i burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła jest z nami. Halo? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jak sytuacja w Ścinawie, gdzie ta fala powodziowa w zasadzie już dotarła? Tak, fala dotarła do nas nad ranem o godzinie 3:00. Zgodnie z zapowiedziami wieczornymi z wczoraj Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i informacją od Wód Polskich, ona zaczęła przepływać przez nasze miasto. W tej chwili byłem na moście godzinę temu gdzieś. Poziom rzeki to 649 centymetrów. Zbliża się do 650. Ta fala będzie przechodzić przez miasto zgodnie z prognozami i z tymi symulacjami, które możemy czytać na stronie IMGW jeszcze przez noc i dopiero w drugiej połowie dnia, czyli niedzieli, opadać. Myślę, że jeszcze może być około 10 centymetrów w stosunku do tego, co jest w tej chwili więcej, czyli poziom porównywalny do tego, który mieliśmy w 2010 roku. No, musiałoby być powyżej 7 metrów, żeby wał się przelał w Ścinawie. Tak, tak. No to tak, to nie było nawet takiego poziomu. Brakowało niedużo, co prawda, podczas powodzi w 97 roku, ale ja wracam do tej z 2010 roku. No i podobne obszary miasta są podtopione, zalane, czyli mamy tutaj ulicę Chobieńską od rozlewisk, od ujścia Zimnicy, która jest lewobrzeżnym dopływem Odry, a przepływa przez nasze miasteczko. I ta Zimnica też już nie spływa do rzeki, tylko stoi, też rozlewa się w niektórych fragmentach. W większości są to fragmenty zielone, czyli park, taki skrót do stacji kolejowej w okolicach targowiska, też targowisko. Ale też w pobliżu ulicy Mickiewicza mamy zdalone dwa gospodarstwa domowe właśnie w związku z wystąpieniem Zimnicy z brzegów. Najgorzej jest na ulicy Chobieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 292. Tam już od wczoraj ta droga jest wyłączona z przejazdu. W tej chwili około metra w tym najniższym punkcie tej drogi jest. No i tam są jakby największe podtopienia. Jeżeli chodzi o taką infrastrukturę krytyczną związaną z wodą i kanalizacją, to tutaj oczyszczalnia ścieków ma duży zapas, jeżeli chodzi o obwałowanie, które było wybudowane właśnie podczas akcji powodziowej w 2010 roku. Sam uczestniczyłem również w tej akcji wówczas. Ono zostało wcześniej, kilka dni temu, na nowo jakby odbudowane. Też mieliśmy geodetę, który mierzył punkty i uzupełnialiśmy za pomocą wolontariuszy i strażaków, którym bardzo serdecznie dziękuję. Uzupełnialiśmy te najniżej położone fragmenty tego obwałowania. Nie musieliśmy stosować pompy, która była wykorzystywana w 2010 roku, żeby woda, która spływała jednak siecią kanalizacyjną do oczyszczania ścieków, przedostawała się wtedy do środka jakby, ale w tej chwili takiej sytuacji nie ma. Mamy jeszcze duży zapas, tam tylko fragment wału jest dobudowywany, żeby można było dojechać suchą. To są pocieszające informacje. Mówił pan o zamknięciu fragmentu drogi wojewódzkiej 292. Tak. To państwo sugerujecie, żeby jechać objazdem przez Dębiec i Turów. To do tych naszych słuchaczy, którzy tamtędy muszą przejechać, ważna informacja dla nich. Ale też most w Ścinawie. Nie przejedziemy przez ten most. Tak, tak. Most w Ścinawie został zamknięty wczoraj około godziny 14. Mieliśmy informację od zarządcy, czyli od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału wrocławskiego, że z uwagi na podnoszący się stan wody i zalewanie tych elementów konstrukcyjnych już takich legarów, które są na właśnie filarach mostu i podchodzenie wody pod ten poziom tych legarów z uwagi na bezpieczeństwo został wyłączony z użytkowania. Mogą poruszać się tylko służby w tej chwili po tym moście. Tam ten most zabezpieczony jest przez i policję, i wojsko, i też mamy na bieżąco monitoring pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No w sytuacji, kiedy ta woda będzie opadać i będzie już bezpiecznie, niezwłocznie ma ten most, kiedy będzie już oceniony jego stan i zrobiony przegląd od spodu, od tego, co tam się działo i czy może się wydarzyć jeszcze podczas tej fali, będzie uruchomiony. Na razie jest objazd z tego, z informacji z wczoraj, kierowany przez most na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej na Lubiążu i na Radoszycach w gminie naszej sąsiedniej, czyli w gminie Rudny. Bardzo dziękuję. Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy. Ścinawy, przez którą przechodzi ta fala powodziowa, ale jak słyszymy, jest optymizm, że uda się tę rzekę utrzymać tam w korycie. Głogów, z którym łączyliśmy się przed chwilą, dopiero na tę falę powodziową czeka. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. A w studio Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zastępca dyrektora Centrum Osłony Hydrologicznej Kraju. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli mówimy o Odrze, to warto wspomnieć cichego bohatera sytuacji na Odrze, czyli zbiornik Racibórz, który rzeczywiście był testowany. Tego nikt nie wiedział, czy na pewno on tę swoją rolę spełni. No, inżynierowie się starali, żeby spełnił, ale zawsze test to test. Udało się. Zbiornik zadziałał. No oczywiście, że się udało. Udało, zadziałał. Została odrobiona lekcja po 97 roku. Przejął ogromną ilość wody, która spłynęła z Czech i dzięki temu tak naprawdę zabezpieczył wszystkie miejscowości poniżej Raciborza. Opole, Wrocław. No i oczywiście teraz przemieszczająca się wezbranie jest może spłaszczone i będzie trwało kilka dni. To ale wyjaśnimy, spłaszczenie polega na tym, że ta fala przyrasta trochę wolniej, bo jest rozłożona na dłuższy czas dzięki temu, że zbiornik spowalnia ten wzrost fali powodziowej. Dokładnie tak i później powoli, co prawda, będzie też opadał stan wody, no ale coś za coś, ponieważ nie ma maksymalnych wartości, które mogłyby przewyższać rekordy, tak jak było tuż przed zbiornikiem, ponieważ pomiędzy chałupkami a Racibożem, czyli od granicy z Czech, były przekroczone stany dotychczas notowane w 97 roku, więc zadziałał zbiornik, pojemność ponad 180 milionów metrów sześciennych, to jest ogrom wody. No i tutaj cóż, to sprawdziło się, no ale też muszę powiedzieć, że sprawdziły się inne zbiorniki, mimo wszystko się sprawdziły, na przykład te na Nysie, ponieważ one też starały się zmniejszyć wezbranie i dzięki no, jednak pracy takiej wspólnej, no bo tak naprawdę to nie jest tylko praca jednego zbiornika. System, tak, to jest tak. To jest cały system. Zrobiono tak, że nie nałożyło się wezbranie, które szło Nysą Kłodzką na właśnie to wezbranie odrzańskie, więc nie było tego podbicia dużą wodą. No i to też fajnie zadziałało. Natomiast też mam jeszcze jedną dobrą informację. Okazało się, że dzięki też tym zabiegom, dużo dalej, bo w województwie lubuskim, w tym momencie już wezbranie zeszło z Bobru i dzięki temu też się nie nałoży, więc dalej lubuskie i zachodniopomorskie nie będzie miało też tej podwójnej fali. No tutaj dodajmy, że ten zbiornik w Raciborzu to jest tak zwany zbiornik suchy, czyli taki zbiornik, który wtedy, kiedy jest taka potrzeba, jest powódź, to jest napełniany. On jest taką właśnie gigantyczną rezerwą, którą mamy. Dokładnie tak. Tam wody nie ma. Normalnie przepływa sobie rzeka swobodnie, a natomiast kiedy jest już konkretne wezbranie, a takie mamy teraz, no bo jednak to jest no, w tym górnym biegu można nazwać, że to byłaby powódź tysiąclecia, bo woda wyższa niż w 97. No więc wtedy zadziałał, no i na szczęście zdał egzamin. A jak jest z sytuacją pogodową? Bo o to się martwimy, że po pierwsze, żeby te tereny wyschły, to dobrze, żeby było ciepło i sucho. No i też cały czas się martwimy, czy znowu ta woda z nieba nie poleci i znowu nie będą te rzeki w zlewni swojej, czyli tam wyżej w górach przybierały. Można powiedzieć, że do wtorku spokój, ponieważ do wtorku cały czas wyżowa pogoda, bez żadnych niebezpiecznych chmur, bez opadów, wysoka temperatura, mimo wszystko jak na koniec jesieni, ponad 20 stopni. Co prawda noce chłodniejsze i już w obszarach podgórskich dzisiaj były przymrozki przygruntowe, więc no powiedzmy, że w nocy może spaść temperatura. No i do wtorku. A dlaczego do wtorku? Ponieważ od wtorku zacznie wkraczać kolejny niż, na szczęście nie genueński, tylko po prostu niż, który przyniesie fronty atmosferyczne, ale on też przyniesie opady. Nie tak intensywne, nie takie niebezpieczne. Natomiast od wtorku do piątku może spaść około 30 litrów wody na metr kwadratowy. To nie są wartości, które powinny niepokoić, ale no, tutaj cały czas to mamy też jest, na później. To też jest duży deszcz. To znaczy rozłożone na tyle dni, to jest no, na przykład tam, gdzie mamy suszę, bo to jest w ogóle taki paradoks, pomoże. Natomiast tam, gdzie w tym momencie były te niebezpieczne powodzie i teraz sprzątają ludzie, to tutaj no niestety może troszeczkę przeszkodzić w tym sprzątaniu. Natomiast trzeba też uspokoić, ten deszcz nie będzie powodował, że zaraz znowu może rzeka wylać, szczególnie tam, gdzie przed chwilką wylewała. Także ten deszcz nie spowoduje takiej sytuacji. Większość tych zalanych terenów Dolnego Śląska już jest sprzątana, już jest odgruzowywana. Dopiero na północy województwa dolnośląskiego, no przed chwileczką łączyliśmy się ze Ścinawą. Sytuacja jest wciąż niebezpieczna. Dalej województwo lubuskie, Głogów chociażby, ale tylko, nie tylko Głogów, także Nowa Sól i kolejne miejscowości. No, ta woda musi przepłynąć, więc co się będzie w najbliższych dniach działo? No, będzie spływać. Będzie spływać nam wezbranie. W tym momencie tak naprawdę już, jeżeli chodzi o brzeg dolny, to tam obserwujemy spadki. Malczyce jeszcze cały czas utrzymuje się stan około kulminacyjny. Ścinawa dzisiaj dotarła a ta fala, to wezbranie. No i tutaj tak, mniej więcej półtorej doby te maksymalne stany będą się utrzymywały i później będą powoli opadać, ale ten spadek poniżej stanu alarmowego będzie trwał około 4 dób. Także to nie oznacza, że jeżeli dotarło do nas to wezbranie, to jak już chwilę po tym no minie, nie wiem, pół dnia, to można powiedzieć, że najgorsze za nami. No nie, to trzeba jeszcze cały czas obserwować nie tylko to, co się dzieje w rzece z poziomem wody, ale oczywiście te przesiąknięte wały, które niestety się pojawiają i te przesiąki oczywiście za chwilkę są przez różne służby. No, to nie naprawiane. Jest tak, że woda zaczyna opadać i my już możemy przestać się tą sytuacją przejmować. Tak. Natomiast to przed chwilą tutaj słyszeliśmy osoby z Głogowa i z Nowej Soli. No muszę powiedzieć, że tam no bardzo mocno trzeba uważać, ponieważ w Głogowie może być około 10 cm mniej niż w 97 roku. Natomiast w Nowej Soli no tutaj około 5-6. Także to będzie naprawdę bardzo blisko tamtych poziomów. Tak. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to pamiętajmy, że jednak niektóre rzeki, gdzie był ten intensywny opad, spłynął już, mają niższe poziomy, a więc to wezbranie będzie szukało ujścia w jakiś sposób, więc będą robiły się tak zwane cofki rzeczne. Teraz na przykład jest to obserwowane na Kaczawie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No w 97 to była... We Wrocławiu jedna z kluczowych. No, oczywiście tam też zostały odrobione lekcje. Zrobiono tak zwane wały wsteczne i to poprawiono je bardzo dobrze. Natomiast no, to i tak mimo wszystko dalej w województwie dolnośląskim i później lubuskim te rzeki będą mogły jednak tę cofkę obserwować. Także to też jest pewien problem. No i na koniec ta woda musi spłynąć do Zalewu Szczecińskiego, musi ujść do Bałtyku. Tam już będzie spokojnie, czy... No, też może być różnie. No nie będzie spokojnie, bo tak naprawdę przez całe województwo lubuskie i później zachodniopomorskie stany przekroczone będą o 2-2,5 metra. Natomiast spływ do samego Szczecina potrwa jeszcze kilka dni, a tak naprawdę w pierwszych dniach października dopiero zobaczymy ten najwyższy stan wody, dopiero gdzieś przy ujściu do Zalewu Szczecińskiego, więc to jeszcze parę dni naprawdę wytężonej pracy zarówno hydrologów, jak i tych, którzy są na miejscu przy rzece. No to przypomnę, że w Nowej Soli to może być o kilka centymetrów niższy poziom wody niż w 1997 roku, ale warto też powiedzieć, że Nowa Sól wtedy w 1997 roku się obroniła przed tą falą. Była jedną z pierwszych miejscowości, które się rzeczywiście dzięki oczywiście działaniom służb i mieszkańców obroniły, więc tamte przygotowania trwają. Wszyscy mamy nadzieję, że obroni się ta miejscowość także. Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora Centrum Osłony Hydrologicznej Kraju Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. I raport powodziowy. I łączymy się z Mietkowem, miejscowością nie na Odrze, tylko na Bystrzycy. Tam są z tej miejscowości pani Jolanta Borecka. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest nieduża miejscowość. My się często jako dziennikarze skupiamy na tych największych. Mówimy Wrocław, mówimy Opole, mówimy Głogów, Nowa Sól, jeśli chodzi o te miejscowości, które czekają na falę powodziową, a Mietków, miejscowość, przez którą ta fala przeszła, rzeka Bystrzyca rzeczywiście bardzo wezbrała. To jak to wygląda u Państwa? No, miejscowość mała, bo licząca około 450 mieszkańców. W tej chwili sytuacja na Zalewie Mietkowskim jest stabilna, chociaż poziom wody jest bardzo wysoki na zbiorniku, powoli opada. Obecnie kilkadziesiąt centymetrów poniżej maksymalnej wysokości. Ciągle śledzimy wały, bo ponieważ to ta akcja powodziowa trwa, nie została odwołana. Spust ze zbiornika jest w miarę potrzeby zwiększany, ale no, ościenne miejscowości, które niżej są położone, są przez to podtapiane, zalewane. No, my mamy problem tutaj bardziej z rzeką Strzegomką, która nie płynie dalej w swoim korycie i która nam zerwała most, który łączył tutaj trzy miejscowości z naszej gminy Mietków i miejscowości te zostały jakby odcięte, nie są połączone teraz, nie ma połączenia ze szkołą, ze stacją kolejową, z instytucjami, które są teraz bardzo potrzebne, czyli ośrodkiem zdrowia, ośrodkiem pomocy społecznej. I jak długa ta sytuacja się może utrzymać? Myślimy, że bardzo długo, dlatego że problem jest taki, proszę pana, że powiat wrocławski nie został wpisany na listę powiatów, gdzie obowiązuje stan klęski żywiołowej. I nasza gmina Mietków, która jest naprawdę małą gminą i gminą, która nie jest gminą bogatą, niestety nie będzie w stanie odbudować tego mostu. Wyrwa jest tak duża, że teraz po konsultacjach z wojskami inżynierskimi, z wojskiem, po prostu musimy tą rzekę skierować jakby w swoje prawidłowe koryto, bo ona na tą chwilę nie płynie. Zrobiła sobie takie swoje ujście, płynie przez kopalnię Byczeń i zalewa miejscowość Stróża. I ta komunikacja jest z tego względu jeszcze bardziej utrudniona, bo na tamtą stronę też nie ma przejazdu. Ludzie muszą jeździć około 30-40 kilometrów objazdami. Dopiero na poniedziałek jakby mamy zorganizowaną taką komunikację tutaj gminną, która będzie dowoziła dzieci do szkoły i do przedszkola, ponieważ tutaj właściwie od momentu, kiedy ten most został zerwany, czyli w nocy z 16 na 17, to te trzy miejscowości są jakby odcięte od pozostałej części gminy. No właśnie, mówi pani o rzece Strzegomce. My nie tylko patrzymy na te większe miejscowości, ale i na większe rzeki, jak Odra, jak Nysa Łużycka. Tymczasem te mniejsze rzeki potrafią w takiej sytuacji powodziowej też bardzo silnie wylać. Bardzo, bardzo i dlatego tutaj jakby ten most był wybudowany tu w ciągu tej drogi powiatowej 20075D. No i to była taka bardzo ważna komunikacja także od strony autostrady, bo w momencie, gdzie coś się zadziało jakby tutaj na autostradzie A4 koło kątów wrocławskich, to wszystkie te samochody były kierowane, cały transport był kierowany tutaj przez Kostomłoty właśnie przez tą drogę 2075D, przez ten most na Strzegomce objazdem. A w tej chwili, no niestety, ale no sytuacja jest taka, że niestety, ale będzie to jakby długi czas, kiedy to powróci do stanu normalnego. Tym bardziej, że gmina nasza niestety, ale sama nie jest w stanie jakby odbudować tego mostu. A jaka jeszcze? I tutaj, jak już wspominałam, ważną rzeczą jest wpisanie jakby na listę tutaj właśnie na tą listę powiatów, gdzie objętych obowiązuje stan, tak, klęski żywiołowej, bo to żywiołowej pozwala właśnie na uruchomienie dodatkowych środków finansowych. Dokładnie tak. A jaka jeszcze pomoc jest potrzebna w gminie Mietków, w Mietkowie, oprócz oczywiście przywrócenia komunikacji, no i środków, które pozwolą odbudować ten bardzo ważny most? Proszę pana, no na tą chwilę tutaj mamy bardzo zorganizowaną społeczność. Wszędzie w miejscowościach, które jakby nie ucierpiały, które są jakby wyżej albo no też w małym stopniu ucierpiały w wyniku tej powodzi, organizowane są zbiórki środków czystości, żywności. Także tutaj pod tym względem naprawdę to wszystko wspaniale wypada, nasza gmina. I też będziemy jakby przekazywać tą pomoc na te gminy, które bardziej ucierpiały i będziemy tam pomagać. Bo na tą chwilę to jakby to ta cała sytuacja, która się tutaj zadziała, to no jesteśmy w stanie sami jakby pomóc naszym mieszkańcom. Chodzi tylko o tą infrastrukturę. Tutaj niestety, ale no nie będziemy mogli sobie sami poradzić. To są rzeczywiście drogie rzeczy do naprawy, mówiąc tak potocznie. Mietków więc zbiera pomoc dla bardziej zalanych terenów. Mietków to też, przypomnijmy, w jakimś sensie uratował część Wrocławia, osiedle Stabłowice, no bo dzięki temu zbiornikowi dokładnie, właśnie w Mietkowie tak. Stałe osiedle Stabłowice, które leży przy rzece Bystrzycy, nie zostało we Wrocławiu zalane. Bardzo dziękuję, sołtys z Mietkowa, pani Jolanta Borecka była moim i państwa gościem. To jest raport powodziowy. Jest z nami też młodszy kapitan Sebastian Olczyk z Państwowej Straży Pożarnej. Skoro mówimy o tych mniejszych miejscowościach, to są też mniejsze miejscowości w województwie lubuskim, które czekają też na tę wielką wodę, bo nie tylko Nowy Sól czy Głogów. I właśnie przy Nowej Soli są takie miejscowości jak Siedlisko czy Przyborów. I tam jest nasz gość, młodszy kapitan Sebastian Olczyk. Jak tam wyglądają przygotowania? Dzień dobry. Sytuacja przedstawia się następująco. W tej chwili razem z mieszkańcami, tych mieszkańców mamy już około 100 osób, cały czas workujemy piach, zabezpieczamy newralgiczne punkty w samym Przyborowie. Jest to wał stary, który staramy się jak tylko możemy wzmocnić, żeby nie dochodziło do podsionków, które występowały w 2010 roku. Piach dostarczany jest na bieżąco, mamy worki, mamy folię, mamy ludzie, zapał do pracy mają jednostki Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Koordynują, staramy się dotrzeć w każde miejsce, gdzie ludzie zgłaszają nam jakiekolwiek kłopoty na wałach. W siedlisku sytuacja podobna, tam na bieżąco patrolujemy, zresztą jak na całym odcinku naszej rzeki Odra, patrolujemy, reagujemy na bieżąco na przesiąki, ewentualne jakieś uszkodzenia wałów, które się pojawiają, ponieważ zwierzyna w różnych miejscach zrobiła uszkodzenia w postaci dziur, także na bieżąco zabezpieczamy to workami. No i te miejscowości znajdują się po wschodniej stronie Odry, Nowa Sól po stronie zachodniej, ale to już są bardzo bliskie okolice Nowej Soli. Tamta woda dotrze, jak przed chwilą słyszeliśmy, prawdopodobnie jutro. Tak. Taka będzie wysoka, więc jeszcze tego czasu trochę państwo macie. Tak, jeszcze mamy trochę czasu, dlatego staramy się już dzisiaj, zresztą od kilku dni już staramy się dowozić piach zaworkowany w newralgiczne punkty, żeby w każdej chwili móc zareagować na jakiekolwiek przesiąki i żeby było bezpiecznie. To jest właśnie ten test dla wałów, bo nawet jeśli woda się przez nie nie przeleje, to wały muszą wytrzymać, nie przesiąknąć, nie pęknąć. To jest niebezpieczna sytuacja, wtedy ta woda płynie z bardzo dużą siłą. Zgadza się. Tutaj nic nie zrobimy poza tym, że będziemy obserwować te wały i to będzie, tak jak pan powiedział, test dla wałów, ponieważ no, ta fala jest wypłaszczona, ona ma się utrzymywać dłuższy czas, a napór, wiadomo, jest bardzo duży wody na te wały. Fala wypłaszczona, ja przypomnę, czyli taka, która jest niższa, za to dłużej przepływa przez te tereny, co jest testem dla wałów. Mówił pan o workowaniu, mówił pan o tym, że pracuje tam około, w przypadku Przeborowa, 100 osób. Tutaj czas gra na pewno rolę. Gdyby ktoś chciał w tym miejscu, czy w jakimkolwiek innym miejscu pomóc w zabezpieczaniu takich wałów, do tego jest jakakolwiek potrzebna wiedza inżynieryjna, czy wystarczy tylko mieć po prostu zapał i siłę? Zapał i siła, ponieważ te wały już są. My po prostu wzmacniamy miejsca. Tutaj bardzo dużo daje nam doświadczenie osób, które już tutaj te powodzie przeżyły w 97, 2010. Wiedzą, jak ta woda się rozlewa, które miejsca są najbardziej newralgiczne. I tutaj bardzo dużo robi doświadczenie mieszkańców, strażaków, którzy w tej powodzi uczestniczyli i bazujemy. Jak się ta woda ostatecznie zachowa, tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ w 2010 wydarzyło się, przesiąkania były w jednym miejscu, dzisiaj nie wiemy. Także czekamy na wodę i jesteśmy przygotowani, żeby na bieżąco reagować. No ale to wymaga, jak rozumiem, patrolowania tych wałów w dzień i w nocy. Tak. Wały są na naszym odcinku siedlisko Przyborów patrolowane całodobowo. Strażacy, ochotnicy patrolują i zgłaszają na bieżąco, żeby czegokolwiek nie przeoczyć, jakiegokolwiek przesiąkania bądź uszkodzenia, które mogłoby powstać w nocy. I o tym opowiadał młodszy kapitan Sebastian Olczyk z Państwowej Straży Pożarnej Przyborów, siedlisko miejscowości położone po wschodniej stronie Odry w powiecie nowosolskim. Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Dziękuję bardzo. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. I Wrocław, tam jest nasz wysłannik Dawid Grygorcewicz. Witaj, Dawidzie. Dzień dobry. Czy Wrocław powoli już może odetchnąć? Tak, rzeczywiście. Nawet wrocławski ratusz podał niedawno, że zasadnicze zagrożenie minęło. We Wrocławiu służby mają wszystko pod kontrolą. Obecnie przede wszystkim skupiają się po prostu na monitorowaniu wałów, które są mocno obciążone jeszcze wysoką wodą. Te okolice patrolują też sami mieszkańcy, którzy w ostatnich dniach pogrupowali się nawet w takie osiedlowe grupy, które co jakiś czas się wymieniają i po prostu na bieżąco zwracają uwagę na ewentualne jakieś defekty tych wałów, więc jeśli gdziekolwiek pojawiłby się wysięg lub uszkodzenie, to reakcja jest praktycznie natychmiastowa, czy to Straży Pożarnej, czy to innych służb miejskich, czy po prostu samych mieszkańców, którzy mieszkają zwłaszcza w pobliżu kanałów i rzek, które przez Wrocław przepływają. Jeszcze wczoraj w późnych godzinach nocnych wzdłuż Bystrzycy, to jest rzeka na północnych obrzeżach miasta, żołnierze, strażacy i ochotnicy umacniali konstrukcję wału. Poza workami z piaskiem układano też geowłókninę. Tak było na przykład przy moście Byrockim. To jest około 15 15 km od centrum Wrocławia. Geowłóknina, ten materiał służy do stabilizacji konstrukcji wałów. W przypadku przesiąków po prostu nie dopuszcza do ich wypłukiwania. Atmosfera przy pracy była bardzo budująca, tam gdzie pojechałem. Nie spotkałem osoby, która by narzekała, wręcz przeciwnie. Wszyscy palili się do pracy. Posłuchajmy, co mówili wolontariusze. Mieszkam 2 kilometry stąd. Tyle co się Odry nie obawiamy, to obawiamy się bardziej rzeki Bystrzycy i takich lokalnych podtopień. Więc po prostu z grupą sąsiadów, znajomych zebraliśmy się i przyjechaliśmy ładować worki lub też zrzucać je z wałów. Także no, kawał ciężkiej roboty. Nie? Tak, no widać, pan tutaj załadował w sumie kilkadziesiąt worków w krótkim czasie. Tak, to prawda. No to dobrze, każdy ma jakiś wkład, prawda? Nie przeszkadzam, w każdym razie życzę... Zawodnik wagi ciężkiej. Pan też tutaj z osiedla obok? No oczywiście, tak, z Maszczyc jesteśmy, także... No, lokalnie działamy, prawda? Tak, właśnie mówię, że widziałem, że panowie kilkadziesiąt worków w sumie w ciągu kilku minut przerzucili tutaj. No, jak trzeba, to trzeba. No, generalnie wiadomo, że to jest prewencyjnie bardziej. Zobaczymy, no. Jeszcze te parę dni i myślę, że to już wszystko przejdzie, będzie spokój. Tylko później trzeba się to posprzątać, więc to tak naprawdę to jest dopiero półmetek. Pracy jest dużo, ale to jest polityka zapobiegawcza, to znaczy woda przesiąka przez wały i chcemy zapobiec temu, żeby były jakieś większe przemoczenie, żeby te wały wytrzymały tę wzmożoną falę. Profilaktycznie trzeba wzmocnić tę konstrukcję. Tak, wojsko też pomaga, straż pożarna, więc jest jakieś tam dowodzenie, a my tutaj pomagamy w układaniu worków. Rozumiem, tu w jakiejś większej grupce państwo przyszli, tak? W sensie swoi znajomi, sąsiedzi? Tak, ze znajomymi, z którymi wierzymy w siłę pomocy wzajemnej, z tego, że ludzie powinni sobie nawzajem pomagać, budować jakąś wspólnotę. Jak widzę, tutaj robota idzie bardzo ładnie, przy okazji w dobrej atmosferze, wszystko widzę, że zmierza ku dobremu. Tak, idzie bardzo, bardzo sprawnie. W niektórych momentach się tak zdarzało, że ludzie praktycznie w kółko podawali sobie worki, bo jest tak dużo ludzi chętnych do pomocy, mających tyle energii. I też widziałem, że jakiś tam prowiant tutaj niektóre osoby przywoziły. Coś tutaj też tam dalej trochę widziałem w namiotach jest, tak? Czyli państwo też mają coś zapewnionego. Chyba knajpy dowożą jakieś różne posiłki, bo i pizza bywa, jakieś gotowe kanapki, z tofu nawet wegetariańskie, więc super. I tak to wyglądało jeszcze kilkanaście godzin temu. To faktycznie jest bardzo budujące, jak duże zaangażowanie mieszkańcy Wrocławia włożyli w to, żeby uchronić miasto i wzmocnić te newralgiczne miejsca, bo w ostatnich dniach faktycznie dochodziło do przecieków na niektórych wałach. Na szczęście centrum miasta, te centralne dzielnice nie ucierpiały. Nigdzie woda nie przedarła się tak, żeby stwarzała zagrożenie. Oczywiście władze miasta jeszcze dmuchają na zimne i w tych newralgicznych miejscach worki z piaskiem zostają. Natomiast z miejsc, które są oddalone od rzek, nawet przyszedł niedawno komunikat i taki apel, żeby na własną rękę już sprzątać część tych worków z piaskiem. Na stadionie tutaj miejskim we Wrocławiu jest też taki punkt, w którym można te worki oddawać i też jest taki komunikat, jeżeli jeszcze są osoby chętne do niesienia pomocy i do wolontariatu, to we Wrocławiu są dwa punkty, w których ładowane są worki z piaskiem, ale te worki wyjeżdżają poza Wrocław do miejscowości, które są w o wiele gorszej sytuacji i w których to zapotrzebowanie na pomoc jest po prostu bardziej potrzebne niż w stolicy Dolnego Śląska. I właśnie z Wrocławia mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję bardzo. Raport powodziowy. O Nowej Soli kilkakrotnie już wspominaliśmy, więc do Nowej Soli też zaglądamy. Tam zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Straży Pożarnej Nowej Soli, oczywiście młodszy brygadier Mariusz Olszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowa Sól, miasto symbol w jakimś sensie. Ten 1997 rok, kiedy wszyscy patrzyliśmy na te no bardzo przerażające obrazki, Nowa Sól dała nadzieję, bo obroniła się przed tą wodą, przed wezbraną Odrą. Jak teraz przygotowuje się miasto? Tak jest. Nowa Sól się obroniła i wyciągnęliśmy jako miasto, tutaj samorząd wyciągnął odpowiednie wnioski, więc na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że Nowa Sól ma dość nowe wały, inwestycje niedawno pokończone, ale wzmocnienia niemniej jednak trwają, ponieważ przygotowujemy się na najgorsze, oby to najgorsze nie nastąpiło, ale nie stoimy z założonymi rękoma, wszystkie ręce na pokład. Stan wód nam rośnie, nie wiemy do jakiego poziomu. Wszystko to są prognozy i jesteśmy w gotowości stuprocentowej do działania. Robimy co możemy. Zapasy worków, wszystko staramy się tutaj uzupełniać, kontrolować, monitorować na terenie miasta. Te prognozy rzeczywiście są tylko prognozami. Woda może być wyższa, może też oczywiście być niższa, czego sobie wszyscy życzymy. Jedno jest pewne, fala będzie przez pewien czas przez Nową Sól przepływała, więc rozumiem, że te wały trzeba będzie cały czas monitorować, wzmacniać. Wały monitorowane są już od dzisiejszej doby, już praktycznie, nie praktycznie, wszędzie, w całym powiecie są monitorowane, całodobowe. Są prowadzone patrole, dozory, czy występują przesiąki, jak szybko woda wzrasta. Wszędzie są porobione zapasy worków. Jest Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna nadzoruje również każdy odcinek. Jesteśmy w 100% zaangażowani, robimy co możemy. Na tę chwilę kumulujemy jeszcze zapasy worków, różnego rodzaju rękawów do uszczelniania, do podnoszenia wałów, żebyśmy byli przygotowani na to najgorsze. No ja rozumiem, że tutaj nie można sobie na chwilę odpoczynku pozwolić. Ile ludzi dba o te wały w tym momencie? W tym momencie mamy, można powiedzieć, że mamy w tym momencie 5 takich miejsc newralgicznych, w których pracują ludzie i tutaj trzeba byłoby się odnieść. 30 ochotników na jednym odcinku, 70 obywateli, Wojsko Polskie 40 osób, na drugim odcinku kilkudziesięciu ochotników oraz patrol obywatelski około 70 osób. Na kolejnym odcinku również po kilkadziesiąt osób, kilkanaście osób, Państwowa Straż Pożarna Ochotnicza oraz oczywiście patrol obywatelski. Jak zwykle ludzie są tutaj nieodzowni, jak najbardziej bronią swoich miejscowości, mniejszych, większych. Gdzie są większe zagrożenia, czy dłuższe, po prostu na dłuższym odcinku występują wały, mamy około 150 osób, 80 żołnierzy, WOT-owców 25, ochotniczą straż kilkadziesiąt osób. Tak to wygląda. Na piątym odcinku, jeżeli chodzi, zostało zadysponowane odwody nasze z województwa 42 osoby, w liczbie 42 osób ochotnicy z sąsiednich po prostu powiatów, Państwowa Straż Pożarna, wojsko 40 osób, obywatele około 100 osób. Także cały czas się dzieje, nie odpoczywamy, wszystkie ręce na pokład, 100% sił i środków zaangażowanych, żeby ustrzec się tej wody, żeby nam się nigdzie nie wdarła, od największej do najmniejszej miejscowości. Według prognoz, tych, o których już mówiliśmy, to najwyższy poziom wody ma być w poniedziałek rano, ma przekroczyć, ale to podkreślamy, tylko są prognozy, 673 centymetry. W tym momencie rozumiem, że do tego poziomu jeszcze trochę brakuje. Na tą chwilę mamy poziom 511 cm, do tego poziomu brakuje. Ja mam również nadzieję, że takiego poziomu nie osiągniemy, natomiast jesteśmy przygotowani na taką wysoką wodę. Kwestia tylko, jak długo ona będzie płynąć, żeby boimy się tylko właśnie o te rozwodnienia, rozmiękczenia tych wałów. Stąd te zapasy są szykowane i dozory, kontrole i będziemy tutaj czuwać, gdzie tylko wystąpią jakieś niepokojące symptomy, jeżeli chodzi o wały, będziemy na bieżąco reagować. Na razie wszystkie drogi w okolicy są przejezdne? Niestety, jedna droga na Stanów już jest zamknięta od wczoraj. Najprawdopodobniej od dzisiaj będzie zamknięta droga na Przyborów, ale to Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie decydował. Z tego co wiem, to dzisiaj ta droga na Przyborów również będzie zamknięta, wojewódzka, i będzie tylko przejezdna dla służb, dopóki tam jest prawdopodobieństwo i możliwość, zresztą tam jest normalnie przystosowana część odcinka do przelania się tej wody przez drogę. Stąd ta droga będzie zamknięta i na tą chwilę tylko będzie możliwa do przejazdu dla służb. No bo to jest droga, która przez Odrę biegnie po moście do Przyborów. Tak jest. Przyborów po drugiej stronie. Bardzo dziękuję, młodszy brygadier Mariusz Olszewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. Bardzo dziękuję. Dzień. To jest raport powodziowy. audycja specjalna Polskiego Radia. Stronie Śląskie, jedna z tych najbardziej zniszczonych przez powódź miejscowości. Dolny Śląsk, my pamiętamy te obrazy wody, która z bardzo dużą siłą wdziera się do miasta. Nie tylko jest głęboka, ale po prostu rwąca. To było coś przerażającego, kiedy się na to patrzyło bezpiecznie z domu, na ekranie telewizora czy komputera. A mieszkańcy Stronia Śląskiego to przeżyć musieli. Tam na miejscu jest Tymoteusz Czerchoniak z Wojewódzkiego Centrum Terapii Długoterminowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oprócz tego, co wiemy, mówiliśmy już o tym na naszej antenie, że pan jako wolontariusz pracuje tam przy odgruzowaniu choćby przedszkola w Stroniu Śląskim. Tej pracy jest rzeczywiście dużo. To spytam o stan psychiczny mieszkańców Stronia Śląskiego. No wyobrażam sobie, że to jest bardzo duża trauma. Czy jest się dorosłym i już się w życiu coś przeżyło? Czy jest się dzieckiem i widzi się coś takiego po raz pierwszy w życiu? Tak, jest to trauma, ale trauma pojawia się indywidualnie. Każde wydarzenie też krytyczne wywołuje traumę i nie każda trauma jest wywoływana przez wydarzenie krytyczne. Też o tym pamiętajmy, że każdy ma takie indywidualne zasoby, z których korzysta, ma indywidualną odporność psychiczną i indywidualne predyspozycje i każdy z nas będzie inaczej podchodził do tego, co się aktualnie wydarza. Niektórzy będą popadali w rozpacz, niektórzy będą pochłaniani ci w pracę, a niektórzy w milczeniu będą przeżywali swój ból i to jest najbardziej niebezpieczne. Dzieci, dla których takie przeżycie jest pewnie pierwszym tego typu w życiu. Dzieci, które, wiem, bo rozmawiałem o tym z panem już jakiś czas temu, do swojej szkoły czy do swojego przedszkola szły przez ulubiony park, przez koło ulubionego placu zabaw, koło ulubionej cukierni czy sklepu z zabawkami. Teraz mijają te miejsca w gruzach, jeśli w ogóle mogą tamtędy przejść. Dokładnie tak. Dzieci są bardzo narażone na to, co się obok nas dzieje. Coraz mocniej zaczynają to akceptować albo nawet nie tyle akceptować, co są eksponowane na te widoki. Jakiś czas temu pamiętam, że moje dzieci, jak słyszały z syreny pogotowia bądź straży pożarnej, to je biegły do okna, żeby to zobaczyć. Teraz te syreny bądź światła wozów uprzywilejowanych nie gasną i przejeżdżają przez ulicę i staje się to widokiem normalnym i codziennym. A tak, dzieci nie powinny być na to eksponowane. Pan jest specjalistą w zakresie pomocy psychologicznej, ale czy to jest tak, że tylko specjaliści mogą tę pomoc psychologiczną dać i wydarza się tragedia taka czy inna? Często ludzie mówią, nagle przestają do mnie dzwonić znajomi, przestają do mnie dzwonić przyjaciele, bo oni nie wiedzą, co mogą zrobić. Trzeba być, kontakt jest ważny. Tak, dokładnie to, co pan powiedział, tak jak istnieje pierwsza pomoc przedmedyczna, czy RKO, udzielanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tak samo istnieje pierwsza pomoc psychologiczna, gdzie każdy może jej udzielić, nie musi być to specjalista, nie musi być to ktoś z doświadczeniem, nie musi ktoś być z dyplomem. To jest druga osoba, która jest empatyczna i potrafi towarzyszyć osobie, która przeżywa ciężkie emocje. Proszę pamiętać, ja jestem wielkim przeciwnikiem powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Co nas nie zabije, to nas nie zabije, a niekoniecznie wzmocni. Może zostawić wielką ranę na sercu, na psychice i nie będzie to nic wzmacniającego. Więc tutaj możemy towarzyszyć, być taką osobą. No właśnie, osobą. O to chciałem zapytać, co by mogło wzmocnić w takiej sytuacji? Bycie to, co teraz my doświadczamy jako społeczność lokalna, to, że jesteśmy wspólnie, że mamy na kogo liczyć, że są osoby obok nas i nasza tragedia nie jest obojętna dla innych. Wsparcie, bycie z daną osobą, współtowarzyszenie w tych emocjach, które się przeżywa. Tu prosiłbym, albo wystrzegałbym się takich sformułowań czy takich frazesów o tym, że wszystko będzie dobrze, czy wszystko się ułoży, bo to nie o to w tym chodzi. Trzeba wykazywać zrozumienie i empatię dla tych osób, które odczuwają czy przeżywają to, co się aktualnie dzieje. Rozumiemy, że jest ciężko, ale możecie na nas liczyć i w tym pomożemy. Tymoteusz Czerchoniak z Wojewódzkiego Centrum Terapii Długoterminowej w Stroniu Śląskim pomaga i psychologicznie, ale też z łopatą czy kilofem, jak także i wiele osób, mieszkańców i tych, którzy do Stronia Śląskiego przyjechali, pomaga to odgruzować. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. To jest raport powodziowy. Ja przypomnę, że jesteśmy na trzech antenach Polskiego Radia. W programie pierwszym, w programie trzecim i w Polskim Radiu 24 informujemy o tym, co dzieje się na tych terenach, które na wodę czekają i na tych, które już sprzątają. My słyszymy już właśnie dźwięki sprzątania. To Lądek Zdrój, tam w Kotlinie Kłodzkiej. Paweł Pawlica, witam. Witam, dzień dobry. To jak wygląda to sprzątanie w Lądku Zdroju, w Stroniu Śląskim? No jest ten problem choćby śmieci, sanitariatów. Jeden z wielu problemów. Tak, ten problem, chociaż zmagają się z nim naprawdę służby, wojsko, straż pożarna, a także mieszkańcy, będzie narastał z godziny na godzinę. Ja teraz jestem na rynku w Lądku Zdroju, tu cały czas trwa, no, właściwie od poniedziałku, od wtorku wielkie sprzątanie, ale też mieszkańcy przychodzą wypełnić wnioski o zasiłki, działają tutaj też mobilne centra największych ubezpieczycieli, tutaj działa też sztab kryzysowy dla całego tego rejonu. No niestety w Stroniu i w Lądku coraz mocniej wyczuwalny jest taki nieprzyjemny zapach mokrych, gnijących mebli, sprzętów domowych, które są wyrzucane z tonami przez okna. Wymieszane to jest z mokrym mułem i szlamem. Zarówno nad Stroniem i Lądkiem unosi się też chmura kurzu powstałego z wyschniętego mułu naniesionego przez falę powodziową. No i dziś przed południem, przed jednym z domów wzdłuż Białej Lądeckiej spotkałem panią Karolinę, która od poniedziałku sprząta zalane mieszkanie. My już zaczynamy go odczuwać. Co prawda, wojsko powiedziało, że dzisiaj będzie nam usuwało, ale 10 minut później przyszło, że jednak nie dzisiaj, tylko jutro, bo nie mają sprzętu. Wszędzie wszystko jest rozdysponowane, a te śmieci coraz bardziej niestety psują się, śmierdzą, pleśnieją. Te sterty zaczynają też parować tutaj o poranku niestety i stąd ten przykry zapach. Tak, te śmieci są wilgotne, wychodzi słońce, zaczynają parować. No, ja myślę, że tutaj za kilka godzin, jak słońce naprawdę będzie ciągle świeciło na to, to już będzie odór prawie że nie do wytrzymania. Służby ponawiają apele, aby przy sprzątaniu szczególnie uważać i używać rękawiczek i najlepiej maseczek higienicznych. Przed chwilą zakończył się tutaj briefing prasowy nadbrygadiera Michała Kamienieckiego, który zarządza sztabem kryzysowym na terenie Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Zapewniał, że śmieci będą stopniowo wywożone z użyciem ciężkiego sprzętu. Jednak prace muszą być dobrze skoordynowane. Tego sprzętu też tutaj brakuje, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Najnowsza informacja jest taka, że na terenie Stronia i Lądka zagrożonych koniecznością wyburzenia jest ponad 100 budynków. Po tych pierwszych działaniach i przeszukaniu przez grupy specjalistyczne 100 budynków zostało zakwalifikowanych jako tych potencjalnie zagrożonych. Inspektorzy nadzoru budowlanego szacują, to musi potrwać, tak? Szacują teraz zniszczenia i będą wydawać stosowne decyzje. Na chwilę obecną mamy zapewniony dostęp do wody wodociągowej około 70% dla 70% mieszkańców, energia elektryczna dla 80% mieszkańców. Jeszcze jeden ważny apel od wszystkich z Lądka. To chodzi o służby, straż, wojsko, policję, ale też samych mieszkańców, aby nie przyjeżdżać do dotkniętych przez powódź miejscowości. Uprawianie tak zwanej turystyki powodziowej naprawdę utrudnia działanie służb i czasem po ludzku sprawia przykrość osobom, które straciły majątki życia. Cały czas powtarzam i proszę wszystkich, żeby nie przyjeżdżali i nie traktowali nas jak małpki w zoo. Przyjeżdżamy i robimy zdjęcia. My walczymy z żywiołem, walczymy o swój dobytek, próbujemy to jakkolwiek zabezpieczyć. I ludzie, którzy chodzą i robią zdjęcia nam, naprawdę są bardzo irytujący. Fajnie by było, żeby wzięli łopaty, kalosze i nam pomogli, a nie robili zdjęcia dla innych. Od wczoraj w rejonie Bystrzycy, Kłodzkiej, Kłodzka, ale też Lądka Zdroju tworzą się spore korki, dochodzi też do wypadków. Dlatego jeszcze raz służby ponawiają apel, aby bez wyraźnej potrzeby nie przyjeżdżać do miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Ale można to oczywiście zrobić wtedy, kiedy będzie tam wszystko posprzątane i gotowe, bo to są bardzo ciekawe turystycznie miejsca. Jak najbardziej. Wtedy jest to nawet wskazane. Trzeba wspierać tutaj lokalnych przedsiębiorców. Oni zresztą sami o to apelują. Tak, tak. Za każdym razem proszą o cierpliwość, gdy sprzątają swoje pensjonaty agroturystyki i mówią, żeby przyjechać tutaj wiosną, gdy już będzie wszystko posprzątane i odnowione. No,